Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhaba sevgili dostlar. Yine bir Sevdanın Sarkacı'nda Eckhart Tolle'nin Var Olmanın Gücü adlı kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü başlangıcımız ulusal ve ırksal acı bedenlerle olacak. Kolektif acı çekmiş ya da ağır şiddet eylemlerine maruz kalmış belli ülkelerin acı bedenleri diğerlerine oranla daha ağırdır. Daha eski tarihe sahip ulusların daha güçlü acı bedenlere sahip olmasının nedeni budur. Kanada veya Avustralya gibi daha genç ülkelerin ve etraflarını saran çılgınlıklara karşı izole durumda kalmış İsviçre gibi ülkelerinde daha hafif bir acı bedene sahip olmaları bu yüzdendir. Elbette ki bu tür ülkelerde insanların kişisel acı bedenleri de vardır. Eğer yeterince duyarlıysanız uçaktan indiğiniz anda bu tür ülkelerde ağır bir enerjiyle karşılaştığınızı hissedersiniz. Bazı ülkelerde ise potansiyel şiddetin enerji alanını günlük hayatın yüzeyinin hemen altında bile hissedebilirsiniz. Örneğin Orta Doğu gibi bazı yerlerde kolektif acı beden öylesine akuttur ki acı bedenin kendini yenileyip besleyebilmesi için nüfusun önemli bir bölümü kendini sürekli olarak suç işlemeye ve kendini cezalandırmaya eğilimli bir halde olur. Acı bedenin ağır ama artık akut olmadığı ülkelerde insanların kendilerini kolektif duygusal açıdan ayırmaya ve uyuşturmaya eğilimi vardır. Almanya ve Japonya'da kendilerini çalışmaya vererek başka ülkelerde yaygın şekilde alkole bağımlı hale gelerek bunu yaparlar. Çin'in ağır acı bedeni bir ölçüde yaygın şekilde uygulanan Tai Chi sayesinde sınırlanır ki kontrol edemediği diğer her şeyi tehdit olarak gören komünist hükümetin bu uygulamayı yasaklamamış olması oldukça şaşırtıcıdır. Sokaklar ve parklarda her sabah milyonlarca insan zihni dinginleştiren bu hareketli meditasyonu yaparlar. Bu kolektif enerji alanında belirgin bir farklılık yaratır ve düşünceyi azaltıp varlığı güçlendirdiği için acı bedeni zayıflatır. Tai Chi, Qigong ve Yoga gibi fiziksel bedeni içine alan ruhsal uygulamalar son zamanlarda Batı'da da bir hayli ilgi görmektedir. Bu uygulamalar fiziksel beden ve ruh arasında bir ayrım yaratamadıkları gibi acı bedeni zayıflatmakta da çok yararlıdırlar. Bu uygulamaların küresel uyanışta çok önemli bir rol oynayacaklarını belirtmek gerekir. Kolektif ırksal acı beden asırlar boyunca zulüm görmüş olan Yahudilerde kendini özellikle belli eder. Aynı şekilde Avrupalı öncüler tarafından sayıları belirgin bir şekilde azaltılan ve kültürleri yok edilen Amerikan yerlilerinde de güçlü bir şekilde görülür. Amerikalı zenginlerin de acı bedenleri çok yoğundur. Ataları şiddetli bir şekilde köklerinden koparılmış, boyun eğmeye zorlanmış ve köle olarak satılmıştır. Amerikan ekonomik gücünün temelleri 4-5 milyon zenci kölenin emeğine dayanmaktadır. Aslında Amerikan yerlilerine ve zencilere verilen acı sadece bu iki ırkla sınırlı değildir. Aynı zamanda modern Amerikan halkının da kolektif acı bedeninin bir parçası haline gelmiştir. Herhangi bir şiddet, zulüm veya baskı eylemleri sonucunda hem bu suçu işleyenin hem de kurbanın aynı derecede zarar görmesi kaçınılmazdır. Başkalarına yaptığınızı kendinize de yaparsınız. Acı bedeninizin yüzde kaçının kolektif ve yüzde kaçının size ait olduğu önemli değildir. Her iki durumda da sadece içsel durumunuzun sorumluluğunu ele alarak bunu aşabilirsiniz. Başkalarını suçlamakta haklı gibi görünseniz bile düşüncelerinizle acı bedeninizi beslemeye devam eder ve egonuzun tutsağı olarak kalırsınız. Gezegende kötücül tek güç vardır, insan bilinçsizliği. Bunu anlamak gerçek bağışlayıcılıktır. Bağışlama ile kurban kimliğiniz çözülür ve gerçek gücünüz ortaya çıkar. Varlığın gücü. Böylece karanlığı suçlamak yerine bulunduğunuz yere ışığı getirirsiniz. İlk müzik aramızı verelim. Bu hafta Can Atilla'nın Concord 2005 albümünden birinci parça olarak Rain of Fire. Thank you. Özgürleşmek. Acı bedenden özgürleşmek öncelikle bir acı bedene sahip olduğunuzu bilmekle başlar. Sonra daha önemlisi şimdide kalabilme, uyanıklığınızı sürdürebilme, içinizdeki acı bedenin ağır bir olumsuz duygu yükü olduğunu fark edebilme beceriniz gelir. Onu tanıdığınızda daha fazla sizmiş gibi davranamaz ve kendini sizin sayesinde yenileyip yaşamaya devam edemez. Acı bedenle kendinizi tanımlamanızı sona erdirecek olan şey varlığınızdır. Kendinizi onunla tanımlamayı bıraktığınızda acı beden düşünce sisteminizi daha fazla kontrol edemez ve dolayısıyla düşüncelerinizden beslenerek kendini daha fazla yenileyemez. Acı beden çoğu durumlarda hemen çözülmez ama onunla düşünce sisteminiz arasındaki bağlantıyı kopardığınızda acı beden enerjisini kaybetmeye başlar. Düşüncelerinizin duygularından etkilenmesi azalır, şimdiye ait algılarınız geçmiş olaylarla bozulmaz. Acı bedende hapis durumundaki enerji titreşimini değiştirerek kendini varlık içine akıtır. Bu şekilde acı beden bilinç için yakıt haline gelir. Gezegenimizde yaşamış en bilge, en aydınlanmış insanların bir zamanlar ağır acı bedenlere sahip olmasının nedeni ise budur. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, dünyaya hangi yüzünüzü gösterirseniz gösterin, zihinsel duygusal durumunuz gizlenemez. Her insan içsel durumunu yansıtan bir enerji yayar ve çoğu insan bunu algılayabilir. Hissettiklerinin farkında olmayabilirler ama yine de sizinle ilgili duyguları ve size karşı davranışları belirgin şekilde etkilenecektir. Bazı insanlar biriyle ilk kez karşılaştıklarında daha aralarında hiçbir konuşma geçmeden bunu hissedebilirler. Bir süre sonra sözler ilişkinin kontrolünü ele alır ve kelimeler çoğu insanın oynadığı rollerin replikleri haline gelir. Sonra dikkat zihne kayar ve karşıdaki enerji alanını hissedebilme becerisi büyük ölçüde zayıflar. Yine de bilinç altında hala hissedilir durumdadır. Acı bedenin bilinçsiz bir şekilde daha fazla acı aradığını, yani kötü bir şey olmasını istediğini anladığınızda, birçok trafik kazasına o anda acı bedeni aktif hale gelen sürücülerin neden olduğunu da anlarsınız. Acı bedenleri aktif durumda iki sürücü aynı anda bir kavşağa geldiklerinde, bir kaza olasılığı normal şartlarda olduğundan çok daha yüksektir. Bilinç altlarında ikisi de o kazanın olmasını isterler. Acı bedenlerin trafik kazalarındaki rolü özellikle trafik canavarı denen fenomende kendini açıkça belli eder. Böyle bir durumda bir sürücü önündeki arabanın fazla yavaş gitmesi gibi son derece önemsiz bir nedenden dolayı öfkelenerek şiddete başvurabilir. Birçok şiddet eylemi geçici bir süre için manyaklaşan normal insanlar tarafından işlenir. Bütün dünyada savunma avukatlarının mahkemede şuna benzer sözler söylediğini duyarsınız. Müvekkilim kendinde değildi ve zanlının yorumu, bana neler olduğunu bilmiyorum, sanki bir güçlü el beni ele geçirdi. Bildiğim kadarıyla bugüne kadar herhangi bir savunma avukatı hakime şöyle dememiştir. Müvekkilimin acı bedeni aktif hale geldiğinden kendisi ne yaptığının farkında değildi. Aslında bunu o yapmadı, acı bedeni yaptı. Yani bu insanların acı bedenleri tarafından kontrol edildikleri zaman yaptıkları şeylerden sorumlu olmadıkları anlamına mı gelir? Cevabım evet. Nasıl sorumlu olabilirler ki? Bilincinizi kaybettiğinizde, ne yaptığınızı bilmediğinizde nasıl sorumlu tutulabilirsiniz? Ama insanların bilinçli ve kendi bilinçsizliklerinin sonuçlarından zarar görmeyecek varlıklar olmaları gerekir. Sadece evrenin evrim sürecinde yoldan çıkmışlardır. Ama bu bile sadece kısmen doğrudur. Daha geniş bir açıdan bakıldığında evrenin evrim sürecinde yoldan çıkma aslında mümkün değildir. Ve insan bilinçsizliği ve acı bile bu evrimin bir parçasıdır. Bitmek bilmeyen acı döngüsüne daha fazla dayanamadığınızda uyanmaya başlarsınız. Dolayısıyla acı bedenden daha büyük resimde bir yere sahiptir. 30'lu yaşlarında bir kadın bana gelmişti. Karşılaştığımız ilk anda kibar ve yüzeysel gülümsemesinin ardındaki acıyı hissetmiştim. Bana hikayesini anlatmaya başladığında gülümsemesi aniden bir acı ifadesine dönüştü. Ardından kontrolsüz bir şekilde hıçkırıklara boğuldu. Kendini çok yalnız ve tatminsiz hissettiğini söyledi. Çok fazla öfke ve üzüntü vardı. Çocukken şiddet düşkünü babasının tacizlerinin kurbanı olmuştu. O anda acısının şimdiki yaşam şartlarından değil, son derece ağır bir acı bedenden kaynaklandığını anlamam uzun sürmedi. Acı bedeni hayata bakış açısında bir filtre yaratmıştı. Duygusal acısıyla düşünceler arasındaki bağlantıyı göremiyor, kendini tamamen ikisiyle birden tanımlıyordu. Acı bedenini düşünceleriyle beslediğini ise kesinlikle farkında değildi. Diğer bir deyişle son derece mutsuz bir benliğin yüküyle yaşıyordu. Ama belli bir seviyede acının kendi içinden kaynaklandığını anlamış olmalıydı. Uyanmaya hazırdı ve bu yüzden gelmişti. Dikkatini vücudun içinde hissettiği şeylere çevirdim ve bu duyguyu mutsuz düşüncelerinin ve mutsuz hikayesinin yarattığı filtreden değil, doğrudan algılamasını istedim. Bana mutsuzluğundan çıkması için bir yol göstereceğimi umarak geldiğini ve mutsuzluğuna odaklanmasını istememe şaşırdığını söyledi. Yine de ondan istediğim şeyi isteksizce de olsa yaptı. Yanaklarından yaşlar boşanıyor, bütün vücudu tir tir titriyordu. ''Şu anda hissettiğin şey bu.'' dedim. ''Şu anda hissettiğin şeyin bu olduğu gerçeğiyle ilgili yapabileceğin hiçbir şey yok. Şimdi şu anın farklı olmasını istemek yerine, çünkü zaten var olan acına daha fazlasını ekleyecektir, şimdi hissettiğin şeyin bu olduğunu tamamen kabullenmen mümkün mü?'' Bir an sessiz kaldı. Birden aniden ayağa kalkıp öfkeyle ''Hayır, bunu kabullenmek istemiyorum.'' diye bağıracakmış gibi göründü. ''Kim konuşuyor?'' diye sordum. ''Sen mi yoksa içindeki mutsuzluk mu?'' ''Mutsuz olmakla ilgili mutsuzluğunun başka bir mutsuzluk katmanı olduğunu görebiliyor musun?'' Yine sakinleşti. ''Senden bir şey yapmanı istemiyorum. Tek istediğim sadece o duyguların orada olmasına izin vermenin mümkün olup olmadığını anlaman.'' Diğer bir deyişle ''Bu biraz tuhaf görünebilir. Eğer mutsuz olmak seni rahatsız etmezse mutsuzluğa ne olur? Bunu öğrenmek istemez misin?'' Bir an şaşkınlıkla bana baktı ve bir dakika kadar sessizce oturduktan sonra aniden enerji alanında belirgin bir değişim hissettim. ''Bu çok tuhaf.'' dedi. ''Hala mutsuzum ama şimdi etrafımda bir boşluk hissediyorum. Sanki eskisi kadar önemli değilmiş gibi görünüyor. İlk defa böyle bir ifadeyle karşılaşıyordum. Mutsuzluğumun etrafında bir boşluk var. Bu boşluk elbette ki şu anda deneyimlediğiniz şeyi içtenlikle kabullenmekten kaynaklanır.'' Başka bir şey söylemedim ve deneyimi sonuna kadar yaşamasına izin verdim. Daha sonra duygu tanımlamayı bıraktığı, dikkatini içinde yaşayan eski acı duygusuna karşı direnmeye değil, doğrudan kendisine yönelttiğinde artık acının düşüncelerini kontrol edemediğini ve dolayısıyla zihinsel olarak oluşturulmuş mutsuz ben hikayesini etkisiz hale getirdiğini anladı. Şimdi hayatında kişisel geçmişini aşan yeni bir boyut oluşmuştu, varlık boyutu. Mutsuz bir hikaye olmadan umutsuz olamayacağınıza göre, bu da mutsuzluğun sonuydu. Aynı zamanda acı bedenin sonunun da başlangıcıydı. Duygu kendi başına mutsuzluk olamaz. Sadece duygu ve mutsuz bir hikaye mutsuzluk olabilir. Seansımız sona erdiğinde başka bir insanın daha içinde varlığın yükselişine tanık olmanın tatminini yaşıyordum. İnsan biçiminde var olmamızın tek amacı bu bilinç boyutunu dünyaya getirmektir. Aynı zamanda ona karşı savaşmakla değil ama bilincin ışığını getirmekle bir acı bedenin yok oluşuna da tanık olmuştum. Ziyaretçim gittikten sonra bir arkadaşım bir şey bırakmak için geldi. İçeri girer girmez şöyle dedi. ''Burada ne oldu böyle? Enerji çok ağır ve bulanık. Neredeyse midem bulandı. Pencereleri açıp birkaç tütsü yaksan iyi olur.'' Çok yoğun acı bedene sahip birinin az önce acı bedeninden kurtulduğunu ve arkadaşımın hissettiği şeyin seans sırasında salınan enerjinin bir kalıntısı olabileceğini söyledim. Ama arkadaşım kalıp dinlemeye istekli değildi. Sadece bir an önce oradan gitmek istiyordu. Pencereleri açtım ve yakındaki küçük bir Hint restoranına yemek yemeye gittim. Ofisimde olanlar zaten bildiğim bir şeyin onaylanmasıydı. Belli bir seviyede görünüşte bireysel olan tüm acı bedenler birbirlerine bağlıdır. Bir müzik arası verelim. Thank you. Bir masaya oturup yemek siparişimi verdim. Birkaç müşteri daha vardı. Yakınımdaki bir masada tekerlekli sandalyede oturan orta yaşlı bir adam yemeğini bitirmek üzereydi. Bir an yoğun bir şekilde bana baktı ve bakışlarını kaçırdı. Aradan birkaç dakika geçti. Adam aniden huzursuz oldu ve vücudu seyirmeye başladı. Garson tabağını almaya geldiğinde adam onunla tartışmaya başladı. "Yemek berbattı, hiç beğenmedim." "O zaman neden yediniz?" diye sordu garson. Bu adamı daha da kızdırdı. Bağırıp çağırmaya başladı. Ağzından küfürler dökülüyordu ve o devam ederken içerisi yoğun bir nefret duygusuyla dolmuştu. İnsan vücut hücrelerine giren enerjinin tutunacak bir şey aradığını hissedebiliyordu. Şimdi diğer müşterileri de bağırıyordu ama her nedense ben yoğun bir varlık halinde orada otururken bana hiç aldırmıyordu. Evrensel insan acı bedeninin bana gelip şöyle fısıldadığını hissettim. "Beni yendiğini sandım ama bak hala buradayım." Diğer yandan seanstan sonra arkada kalan enerjinin benimle birlikte restorana geldiğini ve orada bulduğu en uygun titreşimli insana, yani benzer ağırlıkta bir acı bedene sahip bir kişiye tutunduğunu da düşündüm. Müdür kapıyı açtı ve "git buradan" dedi adama. "Git buradan." Adam akülü tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarken herkes şaşkınlıkla ona bakıyordu. Bir dakika sonra geri döndü. Acı bedeni henüz tatmin olmamıştı. Daha fazlasına ihtiyacı vardı. Tekerlekli sandalyesini şiddetle çarparak kapıyı açtı ve içeri doğru bağıra çağıra küfretti. Bir garson içeri girmesini engellemeye çalıştı. Adam tekerlekli sandalyeyi hızla ileri yöneltti ve garsonu duvara çiviledi. Diğer müşteriler ayağa fırlayıp adamı durdurmaya çalıştı. Çığlıklar, bağırış çağırışlar, itiş kakışlar tam bir kıyametti. Çok geçmeden bir polis memuru geldiğinde sakinleşmiş olan adama oradan gitmesini ve bir daha da gelmemesini söyledi. Neyse ki bacaklarındaki birkaç çürük dışında garson yaralanmamıştı. Her şey bittiğinde müdür masama geldi ve şakayla karışık şöyle sordu. "Bütün bunlara siz mi neden oldunuz? Belki de sezgisel olarak bir bağlantı kurmuştu." Çocuklardaki acı beden. Çocukların acı bedenleri bazen kendilerini dalgınlık ya da içine kapanıklık olarak belli eder. Çocuğun yüzü asılır, diğerleriyle oynamak istemez ve bir köşede elinde oyuncak bebeğiyle ya da parmağını emerek oturur. Ağlama ya da öfke krizlerine de girebilirler. Çocuk çığlık çığlığa bağırarak kendini oradan oraya atabilir veya etrafını kırıp dökmeye başlayabilir. Küçük melekleri birkaç saniye içinde küçük bir canavara dönüşürken ebeveynleri şaşkınlık ve çaresizlikle oldukları yerde kalırlar. Bütün bu mutsuzluk nereden kaynaklanıyor diye merak ederler. Aslında bu az ya da çok insan egosunun kökeninden kaynaklanan kolektif insanlık acı bedeninden çocuğun aldığı payın eseridir. Ama çocuk aynı zamanda ebeveynlerinin acı bedenlerinden de etkilenmiş olabilir. Dolayısıyla ebeveynler çocuklarına bakarak kendi durumlarını anlayabilirler. Aşırı duyarlı çocuklar ebeveynlerinin acı bedenlerinden daha da fazla etkilenirler. Ebeveynlerinin delice bir tartışmasına tanık olmak çocukta dayanılmaz bir duygusal acıya neden olur ve bu aşırı duyarlı çocuklar yetişkinliğe ulaştıklarında ağır bir acı bedene sahip olurlar. Çocuklar birbirlerine "çocukların önünde kavga etmemeliyiz" diyerek kendi acı bedenlerini gizlemeye çalışan ebeveynler tarafından kandırılamazlar. Bu genellikle ebeveynler kibarca konuşmaya çalışırken evin negatif enerjisiyle dolu olduğu anlamına gelir. Bastırılmış acı bedenler fazlasıyla kirlidir. Hatta açıkça aktif olanlardan bile daha fazla. Ve bu pisişik kirlilik çocuklar tarafından emilerek kendi acı bedenlerinin gelişimini destekler. Bazı çocuklar son derece bilinçsiz ebeveynlerle yaşayarak ego ve acı beden hakkında farkında olmadan bir şeyler öğrenebilirler. Hem annesi hem de babası güçlü egolara ve ağır acı bedenlere sahip bir kadın, bana onların tartıştığını gördüğü her seferinde şöyle düşündüğünü söylemişti. "Bu insanlar delirmiş, ben buraya nasıl geldim?" Bu şekilde yaşamanın delice olduğu konusunda farkındalığı çoktan gelişmiş durumdaydı. Bu farkındalık ebeveynlerinden aldığı acıyı belli bir ölçüde azaltabilmesini sağlamıştı. Ebeveynler sık sık çocukların acı bedenleriyle nasıl başa çıkacaklarını merak ederler. Asıl soru elbette ki kendi acı bedenleriyle başa çıkmayı bilip bilmedikleridir. Onu kendi içlerinde tanımlayabiliyorlar mıdır? Çocuk acı beden krizi geçirirken duygusal tepki vermemek için farkındalığınızı korumaktan başka yapabileceğiniz bir şey yoktur. Çocuğun acı bedeni sadece tepkiyle beslenir. Acı bedenler son derece dramatik olabilir ama sakın kendinizi kaptırmayın. Çok fazla ciddiye almayın. Eğer acı beden saptırılmış istekle tetiklenmişse isteklerini kabul etmeyin. Aksi takdirde çocuk şu mesajı alır: ne kadar mutsuz olursam istediğimi elde etme olasılığım o kadar yükselir. Bu hayatın ilerleyen yılları için kesin bir bozukluk formülüdür. Siz tepki vermediğinizde acı beden hayal kırıklığına uğrar ve tamamen yatışmadan önce belki biraz daha şiddetlenebilir. Neyse ki çocuklarda görülen acı beden krizleri yetişkinlerinkine oranla daha kısa sürebilir. Acı beden yatıştıktan kısa süre sonra ya da ertesi gün çocuğunuzla neler olduğunu konuşabilirsiniz. Ama çocuğa sakın acı bedenden söz etmeyin. Bunun yerine sorular sorun. Dün sana ne oldu öyle de bir türlü bağırıp çağırmayı bırakamadın? Hatırlıyor musun? Neler hissetmiştin? İyi bir his miydi? Seninle geçiren şeyin bir adı var mı? Yok mu? Eğer bir adı olsaydı ona ne isim verirdin? Eğer görebilseydin neye benzerdi? Görünüşünü bana tarif edebilir misin? Gittiğinde ona ne oldu? Uyumaya mı gitti? Sence geri gelebilir mi? Bunlar sadece birkaç soru önerisidir. Bütün bu sorular çocuğun içindeki tanıklık olgusunu uyandırma amacını taşır. Böylece çocuk kendini acı bedenden ayırabilir. Çocukların terminolojisini kullanarak kendi acı bedeninizi tarif etmeyi de deneyebilirsiniz. Çocuğunuzun acı bedeninin etkisinde kaldığı bir daha sefere geri geldi değil mi diye sorabilirsiniz. Ama bunu yaparken çocuğunuzun ondan söz ederken kullandığı kelimeleri kullanın. Çocuğun dikkatini kendini nasıl hissettiğine yöneltin. Tutumunuz eleştiri ya da suçlama yerine ilgi ya da merak olmalıdır. Bunun acı bedeni hemen durdurmasını bekleyemezsiniz ve çocuk sizi duymuyor gibi bile görünebilir. Ama acı beden aktif hale geldiğinde bile çocuğun bilinci geri planda farkındalığını bir parça da olsa koruyacaktır. Birkaç seferden sonra farkındalık giderek güçlenecek ve acı beden iyice zayıflayacaktır. Böylelikle çocuğunuzun varlık geliştirmesine yardımcı olursunuz. Bir gün çocuğunuz size kendi acı bedeninin kontrolünü ele aldığını söyleyerek sizi uyarabilir. Time Sailor Under the Rain diyoruz yine Can Atilla'dan. Mutsuzluk. Bütün mutsuzluklar acıbeden değildir. Bazıları yeni mutsuzluklardır ve şimdiki anla uyumunuzu kaybettiğinizde o ya da bu şekilde şimdi inkar ettiğinizde oluşurlar. Şimdiki anın daima orada olduğunu ve ondan kaçınamayacağınızı anladığınızda ona güçlü bir evet katabilir ve böylece sadece mutsuzluğun oluşmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda içsel direnç gittiği için kendinizi yaşam ile güçlenmiş halde bulabilirsiniz. Acı bedenin mutsuzluğu görünürdeki nedenle daima orantısızdır. Diğer bir deyişle aşırı tepkidir. Acı bedenlere sahip insanlar genellikle üzgün, öfkeli, kırgın veya korkulu olmak için kolayca neden bulabilirler. Başka birinin gülümseyerek omuz silkeceği ve hatta fark etmeyebileceği şeyler yoğun mutsuzluk nedeni olabilir. Ama elbette ki onlar asıl nedenler değil, sadece tetikleyicidir. Eski birikmiş duyguları geri getirirler. Sonrasında duygu zihni hareket eder ve egosal zihin yapısını abartarak enerji yükler. Acı beden ve ego yakın akrabadırlar. Birbirlerine ihtiyaçları vardır. Tetikleyici olay ya da durum ağır duygusal bir egonun gözünden ele alınır. Yani önemi tamamen çarpıtılır. Şimdi içinizdeki duygusal geçmişin gözlerinden bakarsınız. Diğer bir deyişle gördüğünüz ve deneyimlediğiniz şey olayda ya da durumda değil, kendi içinizdedir. Bazı örneklerde durum ya da olayda da olabilir ama kendi tepkinizle bunu abartırsınız. Bu tepki, bu abartı acı bedenin istediği ve ihtiyaç duyduğu şeydir çünkü onunla beslenir. Ağır bir acı bedenin kontrolü altında olan biri için ağır duygusal hikayesinden ya da kendi bozuk içsel yorumundan dışarı adım atmak genellikle imkansızdır. Bir hikayede ne kadar ağır bir olumsuz duygu varsa o kadar ağır ve aşılmaz hale gelir. Dolayısıyla hikayede hikaye olarak tanımlanmaz ve gerçek olarak algılanır. Düşünce hareketi ve beraberinde gelen duygulara sıkışıp kaldığınızda dışarı çıkmak mümkün değildir. Çünkü bir dışarısı olduğunu bile bilmezsiniz. Kendi filminizde ya da dramınızda diğer bir deyişle kendi cehenneminizde sıkışıp kalırsınız. Size göre gerçeklik budur ve başka bir gerçeklik mümkün değildir. Dolayısıyla da vereceğiniz tepki tek olası tepkidir. Can Atilla'nın Concord albümünden yine aynı isimli müzikle devam ediyoruz. Concord Forever. The Concord. Cruising speed Mach 2. Twice the speed of sound. Cruising altitude 50,000 to 60,000 feet. Takeoff speed 223 miles per hour. And a landing speed of 186 miles per hour. The Concorde. Runway length required for takeoff 11,778 feet. Acceleration on takeoff 0 to 360 kilometers an hour in 20 seconds. Overall length 203 feet. Maximum takeoff weight 84,000 pounds. Powered by four engines, each with 17,000 kilograms of thrust. The Concorde, forever. Thank you. kendini acı bedenle tanımlamadan kurtulmak. Güçlü aktif acı bedene sahip biri başkalarına son derece rahatsız edici gelen bir enerji yayar. Böyle biriyle karşılaştıklarında bazı insanlar hemen o kişiden uzaklaşmak, ilişkilerini olabildiğince asgariye indirmek isterler. Karşılarındaki kişinin enerji alanından tiksinirler. Bazıları o kişiye karşı bir saldırganlık hissedebilirler ve ona kaba davranabilir, ona karşı sert sözler söyleyebilir veya bazı durumlarda fiziksel olarak saldırabilirler. Bu içlerinde bir şeyin karşılarındaki kişinin acı bedenine benzediğini gösterir. Bu kadar güçlü şekilde tepki verdikleri şey aslında kendi içlerinde de vardır. Ağır ve sürekli aktif acı bedenlere sahip insanlar kendilerini sık sık çatışmalı durumlarda bulurlar. Bazen ise aktif olarak bu durumları kışkırtabilirler. Ama bazı zamanlarda ise gerçekten de bir şey yapmazlar. Yaydıkları olumsuz enerji düşmanlığı çekmek ve çatışma yaratmak için yeterlidir. Böylesine aktif acı bedenli biriyle karşılaşıldığında korunabilmek için yüksek derecede varlık gerekir. Eğer şimdi de kalmayı başarabilirseniz, bazen kendi farkındalığınız karşısındaki kişinin kendi acı bedeninden kurtulmasını ve mucizevi bir uyanış gerçekleştirmesini bile sağlayabilir. Uyanış kısa ömürlü olsa bile uyanış süreci başlamış olur. Tanık olduğum bu türdeki ilk uyanışlardan biri yıllar önce olmuştu. Bir gece saat 11'e doğru kapım çalındı. Diyafonda komşum Ethel'in endişe yüklü sesini duydum. Konuşmamız gerek, bu çok önemli. Kapıyı aç. Ethel orta yaşlı, oldukça zeki ve eğitimli bir kadındı. Aynı zamanda güçlü bir egosu ve ağır bir acı bedeni vardı. Ergenlik çağındayken Nazi Almanyası'ndan kaçmıştı ve ailesinden birçok kişi toplama kamplarında ölmüştü. Ethel sinirden titreyerek kanepeme oturdu. Yanında getirdiği dosyanın içinden bazı mektuplar ve belgeler çıkararak hepsini kanepenin üzerine ve yere yaydı. Aniden içimde bir şalterin indiğini ve bütün vücudumun anormal bir enerjiyle dolduğunu hissettim. Açık, uyanık ve şimdi de kalmaktan başka yapabileceğim bir şey yoktu. Vücudumun bütün hücreleriyle şimdi de olmak zorundaydım. Zihnimde hiçbir düşünce olmadan, hiçbir zihinsel yargıda ya da yorumda bulunmadan ona bakarak dinledim. Kelimeler ağzından makineli tüfek ateşi gibi çıkıyordu. Bugün bana rahatsız edici bir mektup daha gönderdiler. Bana karşı bir kan davası sürdürüyorlar. Yardım etmelisin. Onlara karşı birlikte savaşmalıyız. Lanet olasıca avukatları hiçbir şekilde durmayacak. Evimi kaybedeceğim. Beni tahliye kararıyla tehdit ediyorlar. İşin aslı şuydu ki bina yöneticileri bazı tamiratları yapmadığı için Ethel aidatları ödememişti ve bunun karşılığında konuyu mahkemeye aksettireceklerini söylüyorlardı. Ethel 10 dakika kadar konuştu. Ben sadece oturdum, ona baktım ve dinledim. Aniden durdu ve bir rüyadan uyanmış gibi şaşkın gözlerle etrafındaki kağıtlara bakındı. Sonra sakinleşti ve yine her zamanki gibi kibar bir insan oldu. Bütün enerji alanı değişmişti. Sonra bana baktı ve ''Bütün bunlar hiç de önemli değil, değil mi?'' diye sordu. ''Hayır, değil.'' dedim. Birkaç dakika boyunca sessizce oturdu. Sonra kağıtlarını topladı ve gitti. Ertesi sabah beni sokakta durdurdu ve yüzüme şüpheyle baktı. ''Sen bana ne yaptın? Dün gece yıllardır ilk kez uyudum. Aslında bir bebek gibi uyudum. Benim ona bir şey yaptığıma inanıyordu ama aslında hiçbir şey yapmamıştım. Ona ne yaptığımı sormak yerine belki ne yapmadığımı sormalıydı.'' Tepki vermemiş, hikayesinin gerçekliğini onaylamamış, zihnini daha fazla düşünceyle ve acı bedenini daha fazla duyguyla beslememiştim. Hepsi bu. Sadece o anda hissettiği şeyi hissetmesine izin vermiştim. Ve bu güç hiçbir şekilde müdahale etmemekte, hiçbir şey yapmamakta saklıdır. Programımızın son parçası Thunder Dreamer. Bir hafta sonra Eckhart Tolle'nin Var Olmanın Gücü kitabından okumaya devam edeceğiz. Tekrar görüşene kadar ışık ve sevgi sizlerle olsun. Hoşça kalın. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.